Diamona Seriza, Diamona Sawataru, Kumung Navaramora, Urua, Maryland, Monona Tiago, Senior Kero, Ogotera Nidi, Ovirigi, Yaiko, Nandiria, Vira, and Tumogo. Wana nagani toile kinga kichin kei gasi te kei komi wante evi toli geria mangana make. Nare eroni kona ataka toli gere rie. Oko ga ni kobu anke ni wobo sae. Oko ga ni wobo isane kia obu anke ni wala obo sae. Ima dosa na ave kire gente ke bie ke usi. Asege songonda tebe nga the demands of an evacuation love. Lani oko gani kubu anche ni kwa basae. Kuri wakora ukokora basae. Alero ntoni yeri umo sao yomo. Ime amaliko. Una anyaeta kubu ukora u. Nobu anche ni obubu wata yeti. Obu anja ni volovo vese na asenge ncho buamu buatete obu anja ni obo igaka buivuera bukamoretera ama drago so bukamoretera ama ngana ama be asenge ncho utaivuera igonende ekerona aliko gani toligele lien kuru asenge tabu kia churches usunaba gandhi usunaba churches ima tinga kike usi Churches 14:3. Wano, ekero yende toko ligia. Aiga, igonta yende toko ligere lia manganara makongu wake. Ako retua, ako nyara kova, ako korua. Na avana asenye chuo utaivuera. Igo, yego kwa nanga, ise, amo nangina, vakamoteria. Na nyolile. Okay. Korende ise nangina wakamoboria. Ine, mwese ketari nonyeno yomo asaba ndubege sakugia itu. Usase amate ya ito yonshi. Na sekio kogenda konyomo mkungu korua asaba filisti abuo bataru giti. Korende Samsoni akaila nerie ise. Monyorele ero yo ekiagera ero ngwene ire. Ya mono. Aba minto. Walimu manyete igoro ya mangana asamsoni na omogako kukumanoa na omonginoye. Manoa na wantoba atene nirevo kongwa somo nene. Manoa na omonginoye na wantoba renge abegeni asomo nene. Na wantoba akore iromo nene meremo asikinga kichia maega. Na abantu baabeire bakuwasiriana na nyasao obo bamweto bonene na masikani. Ono ekiro ya ikirete nga kinga bono nyande nyasanko baare amasese ni wayo mwana. Moroje muna nyasae agutumumu maraiko ye. Kintunda ivere uchi asemanoa no monginoye. Na kubateringa ye umongino manoa. No chonyoro mwana. No mwano yora monyore, igonte yete okore iga, eke na kiora ave koba woko kora. Eke role molito, to oligento kiende keroro. Eke role molito, to wasa konye vinto, vigo pindia. Na asenge jengo mwano yona kwa vogo hivi ole molito, no mwana obekiru ensemo asobo koreri. Igonga chindagira ura mwe, ni chindagira chile chingi kiranu. Chindagira chita chiko chando mwano ye virengerali. Faithfully, omo unu manoa, na manoa mwenye, baga ikera bako ibwerelio yelio Samson ibuyo Samson eka iburua ilako iburua imeye kanisa ya Manoa no, na mamumu avo bako mwegeri ya igoro yoboro onge kwanya sai bako motelie ekiroko wani kwanya sai iko bako mweresa chimbo chava ntumanya sai baka nyara kwa bako mwegeri ya nga ere na mwene vete avo mwegenu asenye chuyanya sai na inde akanyara kwa bako motelie ya nga ere chinga kichia echionsu pi goikabu koiwela eriogi ya nyasai wano omo muro iwo inwe okinire obimbire chinyama oyo ogoteri konyoelwa mao ama waiga nga aya Samson onye nenga kiyare goikakuwa konyora mwao asoga nilio nyo mekoru nase kenyoreke gita saba antaba baito so baso chiko nyoma bantu bebi saku ikiara bantu bebi saku wako gendono no nyore bako korete lala eme chando abanchwa ma Samson nyo yu oyo imokile ochile kako tarabo chiroche oligere ilia vaisekela ava piristi na awa filisti na abantu batale kuaruka na abantu batale kuaruka iyo moroje abana ba yahudi bare bamenye tororo lakini aba amaterabo tibare konyara kwa ba kuaruka bono iyo mba bwatu go tuo mananga rende abantu awa filisti bebi sa kumungu eriya bari ambaga nede banyomwe na ndeyemo na senge nchyo batale kuaruka ena mbo ya kamere mbali ya bantuwe eki ya mayauti baito ena mbo ya agata to niko bari kubuwacha machiko muna kwenyabate kile wateri ono mumurokoro kwa Samson ochile roche oligere ilio mwiseke womo kristi otari konya otaro geti na kieko veraga iga ekero agocha konuroche nika agocha na koteri ya isemi rengeli vile six na komoteri na tata na anyori no moise kero ocha ilo wa fristi olime renga leti monde etere gema monde etere umo gako ugolo kumano no mongi noye baka ikaransio mbano yonse na komoteri na tata Samson ito inti kuachore roji kunyo momo subati orikuruwa mpilisi moino aba subati mataro geti aba antabwe mtuanyago sanga na barabuo inti otaro kuhila nila aseke nyoro yeito aseke sakugeito onyoro mkungu koruo ono yonza tori gerele the demands of an evacuation ono uko wanikuwa umo muroko kusamsoni nkua leko mwari vaga ategerele aigwe riogi ya waibori wana wami kategerela uko wani kwa uko wani uko kwa gote igwele gote iye tigo ike wanibu wako ngaina obu wanjani mbubu wako ngaina umanyete nge jonele ritu waleko likira habana maruwe kerole skuru na asomu wanchione kena kwenye tindi koragera ayimu aligete walimu aringa abana wakemu aitete ayimu aligete na ekene umu olinga umu ntuo yoko like lirube ekari nyolile nga asomu sani waneko sasomu aintene kena kwenye ile tindi koragera ono literally umu ise kore na wako wengera ringa ay umu ntuo na waka anajete lakini naende onyo weilo kongaini yake na kakwe woli na omo ntoyo ukare kutika kona age raka ninyo ile igonga kinkare kolo raka na kuchia sare gosi ono omo mroyo koro kwa Samson ya kerago teri wa ilao te listen ni jengo kwana zona ateva genda monde tero musubati oyo mpilisti period Ori ntu anyako muomera na Samsoni. Ego na ate evanga. Yeda mwondete omosuwa teoria. Nere nchongo kirie. Abu wane mwante evanga timbarochi. Abu mwante evi timbarochi. Omwantumine oche gaya. Ndelira. Samsoni yoko genda rochi. Akomi omotupa na farao. Akagenda, akanyoma, omosuwa atyoyo, haba hivyo liwa angete, na kubwa tekana, akanga kuhigwela machiko ya haba hivyo liwae, na machiko, naona machiko ye kanisa, akanga kuhigwela hivyo onsi, akanga kuhigwela machiko ye kanisa, akanga kuhigwela machiko ya haba hivyo liwae, akanga kuhigwela machiko, neri ogiri anyasari. Wana Samson ya yuweka, oyu akagenda, kuli omosuwa ati, weka. Oya kore oswate akonyoma derira kera monyoma kikiabet asenge je yitinga kikitai abana bamito momanye to muganoyo momaete omuganoyo nga nkiyogo chikokoba omoenyo ege enton kera iza kye komobera Samson nkeryanga Omo nsuba ati oyo iga omo ferensi otaro geti agacha akanyara koba ogo pembereza. Akanyara koba oko eberan Samson. Mpaka Samson ya akanyora omo visibu aye neki nguruchi aye kikasiri kwa laisi igo mpaka akakorela watu wa maiso kuseko matoru wa maiso na abantu bakuru kwa wa ferensi. Wano, kinde setuli yelikuruwa. Chinguru chiria, etu ukiye liya ya kane tukutagi, ngenu kia batebe tukutagi, ngenu etu ukiye yo, igasi ndi saamotwe, wembe mbo saamotwe, wano, ekia na uchinguru chia nyasaa, ekia renge, muna nyasaa kwaneke, lakiba, neki nyasaa, hawa hivyo waga esema wikira, niya nsema yao. Lakini omwana okoro kwa Samsoni, akanga wikira niya, oko walikuwa hawa hivyo wale, Nuko walikuwa nyasa. Na senge nchange sego ikira niya. Kikia mwanya waleta. Akabachorwa amaiso. Aba hivyo ni elonko ni labali. Chisi nye chansi chense. Ewa Amerika aga. Ewa Gusi. Ewa Nararia. Twensi pimbire rotole. Nkito okore ya, muna hawa hivoli. Umuano ne, yende sukuru asome. Umuano ike nchera, okende chinchera chiaye, okende chitaro chiaye. Umuano ne, otare otiga obu asie chinchera chingia, nariora akonye ke ama tukamotwe. Umuano okende, asako okende, obu asie chinchera chiaye, muna okone kwae kule. Na kaa umeire, kaa nyanyo, kaa umele nile na mangana yobo kima wye nseye, kaa umele nile di tunda, amini, hige oko kesa wogo taivwela, osu akorela. Kono onta ketori kere liye, eke tabi ya kiki hawa roche yu, amini hapa kande hiko mina isano na emo, eke mungo kia eke mero kere na isano isato. Nga kisa mso niya kaya wote liyo monene. Bono, higo nana kerase ngeche chingaki, Lakini ndiye tori ge riyo lenga ki mki Samson ni wana akare kukua na kuchi asenya sai. Ekera amaisa abocho inye, ili ntoni okore inye diya akore inye, uginge riyo tuki, kingu uchi aeti aerele, awa bili stivachile, vamo akile, vamo kolile, vamo trovolile amaiso. Ono yokoro ku Samson ni mki akare kote riyo monene. Ekeisa na nemo. Nigo amarika goteba elio Samsoni akarangelio monena akabura omonene nyashai na agushabire onginyole onge chinguru asenga kieye yoka aye nyashai elio nyeru usheliege siomba asa maisane abire iguru ya Filisti wala no nyashai na achai na dedu oso osa wakwai eki agena wala no Oikeire, oikire ndegu. Okorile rinto, otuomeire. nekera tuwa meira wano ujo ando kata kwa hile na kuchinga taa kyo mwana wana niko nago sabon kwenye riba ee lao ndiye yoka ee lao ndiye yoka nye mtu yetonge riba geri ni ngaka nege siomba muna wano okora nyora chinga kichi nyinge ekero kuwa ngile kuyugwa kwa ikabona kuku nda kore ngele ringa bahami ntuka kega na kora kubi lakini ya mwane nage nago sabon kwa nago kwenye lao ndiye yoka mtuwe ne ndu asige tandeke nande nare kuhigana sinare kuhigana naenda asichicha chisabu chimbe nare kuhigana uji asichita wa chimbe omo nene naenda kukonya naende kaa kukonyile naende kuhigana ali asikuwa ringi Samson akanyara kwa wa oko gesa oko taibuera kwaye wakamwareka liges ne liges agesa takapisa kapisa na oko wachorua ama iso no watua ama iso elio na liyo ligesa liya ayanyo orete asenge ncho yoko chora kuwa mwere asenge ncho yoko chora kuwa ama iso asenge ncho yoko chora kutaiwera chinguru nobo ngay nobo semia kuruwa saa hawa ivori manya hawa ivori hawa iga kamenyila matuka amangi hawa ivori hawa iga wabele bako asidi ya nanyala saa ngaki ase ngaki hawa ivori hawa iga wabele bako tuwa rubu ama tobi ya amo nanyala saa wege hili umano ya obo chimbo chingi ya nakia gane ili akine nakia gane ya mokore na mwanana lakini all of a sudden Samsoni ojo chorile enchila ya ayere wika nekila ya chorete mkia nyorete ama tunda yogo taivera ama isaye akabochorua wana wani mtu asema roo ya bono avera nyareka nene nchwe tuwavere muna Samsoni saa ito ngoto nangiri yare muna mwivoli ito nga epara nereji enchila nereje muta aligota araba anabane hawa na kuwele taa somo saraba nga ito ese ngechia ino elinde mbatori enchila nereji lakiri ya muna toka yako mwote elinga omwanene elie ndotoka wakora ya topu wati enchila ya ito eyoko rote elinto takiti enchila toko netine ya roto kukenda lakini omu ayari omotu nkikeno na ama kweli Samson teki ya dikori ya liya ulenye hove motu wa ari nkikeno etu kinko kingenwele kinguchwa maachi mwole elie ndoki ya kamele ama isaye nkobo choru wale ase chere eneria abera nyare kana itu tu abera muna Samson lakini na kiyara kwa mwaka wakone nogo sabakuwa na semoro ya lero nga eke rotu egure rio vili omo nene yato gende mune rio vili omo nene li atero yato wako gende mamincha waikatorele waikatorele abana wa mintu abana onye moko egure rio vili ama ivoli vaino enga kinele ororo ele motue na ente liare kore la mule woika mule le ekiagera Samsonia kera angete piko iguera omoeri oye niga suete kore la okore la na laki omone none nigo nago sabido mkonye la umbie yo karo ene ngaka nere siomba ikia waka nere siomba ekiagera oetiwe okoriwe oumire unyale kubuko kwa the pain yoko tobo kwa maiso noko bochoro wa maiso maiso aeta ikoro la vijia mwono nila komoroma omororo aga ikira la zengo mwono la akira hondi yo kero mkonya mwono na nje naka nige chuma niko teke tochi kore ero mwono na kero le in pain niki totala kuhibwele ni ogili yo mwono ne totala aswa ime yo mwono mwana na ba sisi ni asobe we Yesu Kristo mugoria amina tusabe tanya sai pia mwana asenje kwa vera mwana intumo basore ngo mutambe abo igo kwa vera na wami ta sisi ito kutuku wale ngo vodine fensi amo watu lendine na ende watu ikira asikinga kiechi kakie morogo wale mambi watege iriguro ya Samson na waivuli vaye uyo minto mangano mungi na waye kuna vaa korete emirimo yabo eme ikirani aso korero mwanobo kubwatekana no kuwanikwao kurenda singe nchiyoko chora ku mwanobo aso kutaivwera na kieko gera Samsoni akorera asingi nchangi tukutaibuera mwosemia wabo ibulibayi na intu asenchele yenele na wanyo sawi kwa anyato korela na Samson ekero evivi atovocho ila maiso ekero tuwa ikeile tuwa nyo since it appears pulling back into a live show we are reconnecting you now bali banya la kwa kwenda rero esa ito myakero na omurai kero barai kebya na inde krusete ya kabe go chakaso gona no burai buao okwane okonya bakwane bonsi bara bororo na intu mna bategele nyasa chinsi nyenye chense otokonye tonyora mangana ya wetera se mangana ya iga atoretero hose mbere na tosikanye kegi magucha se kruke abonene uwanja kwa gokore keo sese nere ite ya ito kia tu abori ya sobe wa Yesu Kristo mabori ya amena mbuya mono mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya